Als er een kanaal uitgevallen, een soort van. Hoi. Gaat dit nu beginnen? Ik denk dat ze nu gaan soundchecken, dus ik denk dat we nog eventjes doen. Oh, doe nog even. Maar okay. Ik weet niet hoe laat ze moeten beginnen. Oké. Okay. Weet je hoe laat het is? 7:50. Ja, goed gezegd. Dan zullen ze om 7:00 beginnen. Nee. Ik denk het, ja. Ja, zoiets. We gaan het zien. Dankjewel. Ja, dus een beetje soundcheck hier. Ja.